Cara, begitu. ನಿತ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ 7:45ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ, 8:55ಕ್ಕೆ ಎಫ್ಎಂ ರೇನ್ಬೋದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿಧ ಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಸೊಸೈಟಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ. ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ತರಂಗಾಂತರ 490.1 ಮೀಟರುಗಳು, ಅಂದರೆ 612 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ. ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ? 2 ವಾರದಿಂದ ಕೆಮ್ಮಿತ್ತು, ಕಫ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ಯಾಕೆ? ಏನಾದ್ರೂ ಟಿಬಿ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೆದರಿಕೆ? ಟಿಬಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಔಷಧ ಬಂದಿದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣವಾಗುತ್ತೆ, ಔಷಧಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳದ ಹಾಗ ಮಾಡು. ನಿರಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಟಿಬಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. 2 ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಮ್ಮಿರುವವರನ್ನು ಟಿಬಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಲು ಎಚ್ಚರಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ 104ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂದಿರಾ ನಗರದ ಶ್ರೀರಾಕುಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್, ಅಡುಗೆಯವರು, ಸಹಾಯಕರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ 7019254844 ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. 2 ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಮ್ಮು, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಜ್ವರ, ಕಫದ ಜೊತೆ ರಕ್ತ, ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು ಕ್ಷಯ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಕ್ಷಯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ. ಕ್ಷಯ ರೋಗಿಯು ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ, ಸೀನಿದಾಗ ಗಾಳಿ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಷಯ ರೋಗಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದರಿಂದ, ಕೈ ಕುಲುಕುವುದರಿಂದ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಉಚಿತ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 104ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಕಟಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ. सिगरेट और तंबाकू से लड़ाई आसान नहीं है भाई, इनसे होती कई जानलेवा बीमारियां और बढ़ जाता कोरोना का डर, रहती परिवार की फिक्र। पर अब मैंने भी ठानी है, इन पर जीत मुझे पानी है। अगर आपने भी इनकी तरह तंबाकू छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया है तो हम हर कदम पर आपके साथ हैं। बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू आज ही छोड़ें। अधिक जानकारी और मदद के लिए टोल फ्री नंबर 1800112356 पर कॉल करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जनहित में जारी. ಕೇಳಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ, ಕೆಎಸ್ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕವನ ವೃಂದಗಾನದಲ್ಲಿ. ಜಯ ಭಾರತ, ಜಯ ಭಾರತ, ಜಯ ಭಾರತ. ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಈಗ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳು. ಧರ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪಾಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ರತಾಯ ಚ ಧರ್ಮೋದ್ಧರಣ ರಾಗಾಯ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಮಹಾಮಂತ್ರ ಪ್ರಬೋಧಾಯ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಪ್ರದಾಯ ಚ ಮಹಾಭಕ್ತಮರದಾಯ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಆರಿಸಿದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂದಿರಾನಗರದ ಶ್ರೀ ರಾಕುಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್, ಅಡುಗೆಯವರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ 7019254844 ಈ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಮೇಲು ಕೀಳು ಎಂದು ಮನುಜ ಕಂಡುಕೊಂಡದಳ್ಳುರಿ. ಜ್ಯೋತಿಯಾವ ಜಾತಿಯಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಗಾಳಿ ನೀರು ಬೆಳಕು ಭೂಮಿ ಗಗನ ತೆಳ್ಳಿ ಜಾತಿ ಈ ಐದರಿಂದ ಆದ ನಮಗೆ ಏಕೆ ಇಂಥ ನೀತಿ. ಜ್ಯೋತಿಯಾವ ಜಾತಿಯಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಕೇಂದ್ರವೆನಿಸೆ ಗುಡಿಯು ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿತು. ಭಾವದ ವೇಗ ತುಂಬಿ ದೈವ ನೆಲೆಸಿತು. ಜ್ಯೋತಿಯಾವ ಜಾತಿ. ಇದುವರೆಗೆ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಆರಂಭ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಈಗ ಅಬುಧಾಬಿಯ ಜಯೀದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ. In this show are Bantu Singh and Rakesh Rao. Andaz Ane. Aikum baikum taala tuni jodor masta sosor baadi rail kom jama jam paap isle aludam aludam aludam. Channel 8. Main yani Amitabh Bachchan. मेरे साथियों का विचार था कि इस नाम के साथ मुझे प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने कोई और नाम रखने का स्वीकार नहीं किया और आज मेरा यह विश्वास रंग लाया है. आवाज़ें अनी मधुबाला थी. वो जाके प्रोड्यूसर को कहती थी कि आप मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखिए कि लता मंगेशकर ही मेरे लिए गाए. चैनल ए. सुर अनेक. चैनल एक. विविध भारती. शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम. भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी. रागम आनंद की अटूट रसधार. हीरो ऑफ द 2020. वेल गुड इवनिंग, वेलकम टू द हीरो ऑफ द 2020. इन अ शॉर्ट व्हाइल वी विल नो हु इमर्ज्ड द हीरो टुडे. ऑल वी नो दैट न्यूजीलैंड वेरी कंफर्टेबली वन एज एक्सपेक्टेड. रेस्ट वी विल एनालाइज मोर विद आवर experts in the studio. We have Bantu Singh, former Indian cricketer. We have Rakesh Rao, senior sports journalist. I'm Gitanjali and Ayush with me. Hello everyone. Bahut aala cricket khela Scotland ki team ne. Umeed ki ja rahi thi ki kitne jaldi ye match khatam hoga, lekin Bantu jis tarah se pura effort diye, har player ne perform kiya. Chak de phatte, nap de killi, swere ni te sham nu dilli. Kya baat. What they have shown, I must appreciate. Kya khele hain aap, matlab aap Scottish. क्या बढ़िया क्रिकेट खेले, मजा आया देख के. ये क्या इंटेंट लग रही थी. दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड कप गेम, बिग गेम. और उन्होंने एक टाइम पे तो न्यूजीलैंड के भी पसीने आ रहे थे, लेकिन फिर भी वही बात है कि थोड़ी बड़ी टीम होने की वजह से वो अपना एक्सपीरियंस शो कर गए और उस मैच को कंट्रोल कर गए. बट वेल प्लेड स्कॉटिश. राकेश जैसे कहते हैं हिम्मत मददा मदद खुदा. तो आई थिंक स्कॉटलैंड दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट एंड एज वी वर सेइंग दैट दे हैवंट रियली डन टू वेल. इन फैक्ट दे कुड नॉट रियली डू मच. बट व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन देयर वी विल गेट टू नो वेरी सून. देयर इज गोइंग टू बी टॉस, सो लेट्स गो एंड हैव अ लुक एट द टॉस. कैप्टन ऑफ इंडिया विराट. इट्स अ हेड. Nabi, what are you going to do? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yeah, we will bowl first. Yeah. Why? Why? Because of the last game, there's a lot of tube in the second half. That's why we will bowl first. Yeah. Tell me about your team before we speak about that a little bit. What have you done with your side today? It's a lot of... last night we practiced a lot. Yeah, that's why it's team is on a good shape. Yeah. Selection? Selection, yeah, it's Mujib is not playing, Asghar is not playing, only Sharaf is inside, yeah. In terms of bowling first rather than batting, would you say you are a batting first kind of side normally? No, always we are prepared for the both, but today we will bowl first because of TV. As far as your approach is concerned today, big side India and an opportunity here for you guys to stake a real claim for that second spot. How are you going about it today? Yeah, it's we play the normal cricket here, and we will just go and enjoy our cricket here. All the best today. Yeah, thank you. Virat, and I'm sure you've heard it and seen it written everywhere, last chance saloon. What does that mean then in your change room as you speak with your guys and get yourself ready for this? Well, firstly, there's no denying the fact that the situation is a tricky one for us. But having said that, there is still a chance. And we are a side that are going to look at that chance and come out here and play positive cricket in terms of, you know, chasing those goals. So We know we haven't played up to potential. Whatever the reasons might be, we need to brush them aside and focus on today, which is an important day for us as a team and a chance to showcase to everyone what we can do as a side, which we haven't done in the first two games. Being asked to put a score on the board, is that the way you'd have gone about it anyway? That's a thing for an argument, but we would have bowled first, to be very honest. Try to restrict the opposition and try to chase that score down. But it's not a bad thing against a side like Afghanistan, who like to, you know, set up runs on the board and utilize their slower bowlers in the second half. So, for us, it's an opportunity on a fresh pitch, which looks a really nice one, to come out here and put big runs on the board and take it from there. What have you done with your side today? A couple of changes. Surya Kumar is back. He's fit. So he'll be batting at his spot that he batted in the first match. And Varun Chakravarti's got a little bit of a niggle, so Ravi Chandra and Ashwin replaces him. All the best today. Cheers, thank you. So the story from the middle... So story is interesting. In fact, Afghanistan has won the toss and chose to chase first. Chasing is favorite. In any case, we will stick to this particular match, which was very interesting for us, Scotland and New Zealand. और जैसे हमने पहले कहा ना वंटू जी के स्कॉटलैंड के बारे में हम लोग यही मान के चल रहे थे कि भाई इतनी स्ट्रांग टीम तो नहीं है, लेकिन टक्कर तो बराबरी की थी. कुछ भी कहिए, बराबरी कह सकते हैं. 173 नहीं बना पाए, बहुत शॉर्ट रह गए, कोशिश पूरी की. देखिए, बिल्कुल इसमें समझने वाली बात यह है कि जब उन्होंने इस मैच को इस तरीके से खेला है, उससे लगता है कि दे आर द ट्रू क्वालिफायर्स फ्रॉम द एसोसिएट टीम्स. तो ये एक उन्होंने शो किया है कि नहीं, हम भी हैं. और जैसा इंटेंट उन्होंने यहाँ पर शो किया है, दैट मींस कि वो अब उभरने वाली टीम है. जैसे अफगानिस्तान आया था नया टीम, अब उन्होंने एक अपनी एक मुकाम बना लिया है वर्ल्ड क्रिकेट में, थोड़ा लोग उनको जानने लगे हैं. तो यही मुझे लगता है, जैसी वो बैटिंग करी है, जैसी इंटेंट शो किया है, क्या बैटिंग किया, क्या हिट्स मारे, क्लीन हिट्स मारे, तो इससे लगता है कहीं ना कहीं उनके पास टैलेंट है. सिर्फ एक्सपीरियंस और फॉर द पीरियड ऑफ टाइम वो अपने आप ही इस क्रिकेट को कैप्चर करेंगे. राकेश, न्यूजीलैंड ने ये मैच जीता जरूर है, लेकिन उनके गेंदबाजों के जहन में कहीं ना कहीं ये चल रहा होगा कि वी वर यू नो नॉर्मल, बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हमारी रही नहीं. आगे अगर आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो कितना ज्यादा दबाव रहेगा? नहीं, मेरे ख्याल से विलियमसन जो है वो इस विक्ट्री को सिर्फ विक्ट्री की तरह देखेंगे. इसमें ज्यादा ओवर एनालाइज करने की उनको जरूरत नहीं है. ठीक है, उनके पास वही सेट प्लान है, वही चार उन्होंने लाइक गेंदबाज जो थे, मतलब जो पांच गेंदबाज, उन्होंने उन्हीं का इस्तेमाल किया, कहीं कोई उन्होंने ट्राई नहीं किया. और देखिए, वो कभी ऐसा नहीं लगा कि वो कंट्रोल से बाहर है, हमेशा कंट्रोल में थे. हालांकि स्कॉटलैंड को सारा क्रेडिट इसलिए है क्योंकि कोई उम्मीदें नहीं थी उनसे, और उन्होंने जिस अंदाज में एक अपने आप के लिए जो गेम किया है, अगर एवरीथिंग एल्स बीइंग इक्वल, अगर उनको कुछ फायदा मिला है तो वो ये है कि अपने ड्रेसिंग रूम में वो सर उठा के आ सकते हैं. एब्सोल्युटली. एंड यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द मैच, वी यूजुअली फील दैट यू नो बैट्समैन आर ऑलवेज प्रेफर्ड, बट हियर आई थिंक चॉइस इज वेरी वेरी क्लियर. देयर इज नो चॉइस एज इन यू नो, वी कांट रियली से दैट हैज बीन प्रेफर्ड. दैट्स अ क्लियर चॉइस. वुड यू लाइक टू नेम दैट चॉइस? Not really. I wouldn't dare to guess that. Okay. But obviously there's one batsman who made all the difference. But then if it has to go to him, yes, of course, as you said, no choice. Yes. No doubt, Guptil is the first choice. Yes. But still, I must praise that the batsman Leask, what he batted at the end, aur jis tarike se usne mara hai shots, to kabile tarif hai. Tabadtod ballebazi ki thi, 42 unhone mare the, lekin ab kis tarah ki ballebazi karegi bhartiya team, wo bahut zyada important ho jayega. Gitanjali, bilkul important ho jayega, lekin hamari dusri team taiyar hai jo is bare mein charcha karegi. Hamare set of experts ready hain, hamari commentary team ready hai, aur hum ready hain studio se jane ke liye kyunki hum bhi enjoy karenge aane wala match. So thank you so very much Bantu ji for joining us once again, and thank you Rakesh, it's a pleasure having you. Thank you Ayush so and Gitanjali is again saying enjoy the game, love the match. Thank you. Hero of the 2020. इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रवीण चंद. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया. All India Radio, the channel of the nation, brings you live action of World Cup T20 from 23rd October 2021 onwards. All India matches on primary channel, FM Rainbow Network, local radio stations, FM relay stations, DTH and DRM. All other matches on local radio stations, FM Rainbow Network, FM relay station, DTH and DRM. So don't forget, just tune into All India Radio for the T20 World Cup action from 23rd October onwards. आधी सदी से भी ज्यादा वक्त गुजरा, कुछ ध्वनियां हिंदुस्तान के घर घर में गूंज रही हैं, कुछ आवाजें आपको जगाती हैं, कुछ सिखाती हैं, कुछ ध्वनियां सुदूर अंचल में खींच ले जाती हैं, कुछ गुदगुदाती हैं। बरसों से ये ध्वनियां हवा में तैर रही हैं, इन्हें आपके घरों में पहुंचाती है First Ball 2020. India and Afghanistan, while India are yet to open their account in the points table and have a net run rate of minus 1.609, Afghanistan in their three games have registered two massive wins and by the virtue of that have a net run rate which is very healthy of plus 3.097. Hello and welcome to First Ball 2020. I am Megha and joining me in studio as my co-host is Amit Arora. नमस्कार सभी श्रोताओं को. आज भारत में छोटी दिवाली है तो सबसे पहले आप सभी को त्योहार की शुभकामनाएं और अगर यहाँ भारत अच्छा प्रदर्शन करता है तो शायद दिवाली का सही तोहफा रहेगा. चर्चा के लिए यहाँ स्टूडियोज में हमारे साथ दो मेहमान हैं. स्वागत कीजिए पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जय शर्मा का और साथ ही विजय लोकपल्ली जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार. नमस्कार. नमस्कार. हैप्पी दिवाली टू बोथ ऑफ यू. आज जया रनों की रोशन और गेंदबाज से विकटों की फुलझड़ी देखने को मिलेगी. मुझे लगता है कि दिवाली का ये सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा अगर हमारी टीम ये कर पाई आज. ऑल्दो ऐसा नहीं है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, वी हैव गॉट गुड बंच ऑफ क्रिकेटर्स, बट आई थिंक ये दिवाली का तोहफा काफी ड्यू हो गया. विजय, काइंड ऑफ पोलो ऑपोजिट्स दैट दीज टू टीम्स रिप्रेजेंट, कॉशन वर्सेस अग्रेशन. Which means that you can look forward to some excitement on the ground. I love Afghanistan's aggression, the fearless team, and that is what we all enjoy. I mean, you've gone to watch a game of cricket, so you want to watch exploits, batting exploits, and fireworks ahead of Diwali. So hope we'll get a good game tonight. जी, लेकिन टॉस की अगर बात करें तो टॉस अफगानिस्तान के कप्तान ने जीता और उन्हें कोई झिझक नहीं थी जया कि पहले फील्डिंग करनी है, तो क्या अबू धाबी में आज जो मुकाबला हो रहा है यहाँ ड्यू एक फैक्टर रह सकता है? डेफिनेटली थोड़ा वो फैक्टर हमेशा ये चीजें होती हैं जो थोड़ी इक्वेशन डिफरेंट करती हैं, बट आई थिंक इट्स अ वेरी यू नो बोल्ड डिसीजन बाय अफगानिस्तान. मुझे ऐसा लगता है कि दे वांट टू टेस्ट इंडियन बैटर्स. And absolutely, in case of Afghanistan, we have seen that in this World Cup cycle, they've done well batting first, but probably they didn't want to play to India's strength, Vijay. And why should they? I mean, it is a game for them to win, and they will go flat out. I mean, there are a lot of expectation. People are saying it's a 50-50 game, which is, again, very creditable for Afghanistan to be given a chance to win against India. I think they have made amazing progress as a cricket nation. जी, लेकिन विजय जी वो एक गाना है स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. आज अश्विन का स्वागत आप करेंगे, हालांकि कप्तान ने जरूर ये कहा कि वरुण को थोड़ी निगल थी. आपको याद होगा सूर्य प्रकाश को भी निगल थी और स्पाज़म हो गए थे. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे वो झूठ बोल रहे होंगे. निगल होगा और क्यों चांस लेंगे वो, अगर अगर वरुण अच्छा बॉल डाल रहे हैं तो कोई रीजन नहीं है कि वो बाहर रखें. बट आई एम वेरी हैप्पी अश्विन को एक मौका मिल गया. एटलीस्ट उनके जो चहेते हैं वो खुश होंगे आज, और ये बेस्ट टाइम है उनको क्रिटिक्स को बताने का कि वही बिलोंग्स टू T20 क्रिकेट आल्सो. जी, प्लेइंग 11 में थोड़ी सी तब्दीली, लेकिन हमारी जो प्लेइंग 11 है उसका जो 11th प्लेयर, उसके जो 11th प्लेयर है वो हमारे लिसनर्स हैं, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए. पहले बात करते हैं उनसे. नमस्कार जी, आप क्या हमें सुन पा रहे हैं? लाया क्यों जा रहा है बार बार? जी नमस्कार. हेलो नमस्कार मैम. जी वरुण चौधरी बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट राजौरी से, J&K से. जी रेडियो का वॉल्यूम आप प्लीज कम कर लीजिए वरना हम आपको नहीं सुन पाएंगे. जी जी मैम कम कर दिया. जी क्या सवाल था आपका? मैम मेरा ये सवाल है जब रोहित शर्मा बार बार चल नहीं रहे हैं, हमको खिलाया क्यों जा रहा है? क्योंकि ये हमारे लिए मैच बहुत जरूरी था. न्यूजीलैंड भी मैच जीत गया, उसकी उम्मीद थी कि अगर वो हार जाता तो शायद इंडिया के कुछ चांस बने रहते. जी धन्यवाद आपके सवाल के लिए। जी और श्रोता जिन्हें नंबर नहीं मालूम, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, उनके लिए एक बार फिर से बता दें 011 एसटीडी कोड है दिल्ली का और नंबर है 2342108384। देखते हैं अगर एक और श्रोता है हमारे साथ। हेलो जी, आप हमें फोन कीजिए इस नंबर पर। आज जो अंतिम 11 है जया, दो परिवर्तन है उसमें, ईशान किशन टीम में नहीं है और सूर्य कुमार की वापसी, और साथ ही अश्विन आज टीम में है वरुण की जगह, तो अंतिम 11 को कैसे देखते हैं? कॉलर रोहित के बारे भी पूछ रहे थे। जी मुझे लगता है कि जिस तरीके से सिचुएशन है, आई थिंक इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर देयर साइड। एंड जो रोहित के बारे में बात है, सी रोहित इज अ बिग मैच विनर, ही इज एन इम्पैक्ट प्लेयर, और हमें पता है कि जब वो चलते हैं तो ऐसा चलते हैं, और जरूरी नहीं है कि प्लेयर जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है वो हर मैच में परफॉर्म ना करे, अगर वो एक मैच में भी ऐसे क्लिक होते हैं तो आई थिंक हमें उनको वो चांस तो देना चाहिए। एंड नॉर्मलसी वुड प्रोबेबली बी रिस्टोर्ड इन द बैटिंग ऑर्डर एज वेल, कर्सी दैट चेंज विजय? डेफिनेटली, आई मीन इफ यू सी Surya, when he came into the squad, he came on the strength of big scores and just the way he bats, I mean, you have to bat in a T20 game, that is what he brings to the table, and for him also it's going to be a very critical knock. It can make or break. If he gets going tonight, India definitely has a good chance, and it's very, very, very important that he gets runs. Rohit, of course, there's no doubt about him, and Rahul also is just one innings away from rediscovering his form. So I expect a lot from Surya. जी, और जय, एक हमने देखा है पैटर्न सुपर 12 में कि अगर हम देखें प्लेयर ऑफ द मैच अक्सर जो है बॉलर बन रहे हैं, उनमें भी स्पिनर्स, और भारतीय बल्लेबाज कहीं ना कहीं स्पिन को खेलने में भी थोड़ा संघर्ष किया है पाकिस्तान के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ। आप अफगानिस्तान बोलिंग, खासतौर पर उनके स्पिनर्स का आकलन कैसे करेंगी? नहीं, जिस तरीके से राशिद खान बॉल डालते हैं, बट एक चीज यहाँ पे देखने वाली है कि राशिद खान आईपीएल में भी खेले हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने उनको देखा है, रीड किया है, तो आई थिंक ये कहीं एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। बट मुझे लगता है कि इट्स नॉट अबाउट कि हम स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, पेसर्स को अच्छा नहीं खेल पा रहे, इट्स अबाउट गेटिंग द रिदम। अगर बैटर्स को रिदम मिलती है तो आई थिंक कोई बॉलर ऐसा नहीं है जो कि हमारे बैट्समैन ने जिनके अगेंस्ट रन ना बनाए। और हमारे शो में रिदम प्रॉपरली तभी एस्टैब्लिश होता है जब हमारे लिसनर्स, हमारे कॉलर्स हमसे बात करते हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार। हेलो मैम, गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं ग्राम गौर झामर जिला सागर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ, बिपिन कटारे। सभी को हैप्पी दिवाली, और मेरे तीन प्रश्न है मैम, और मैं चाहूंगा कि मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए, क्योंकि आप लोग कभी कोई छोड़ देते हैं। पहला तो ये कि आईपीएल इंटरनेशनल क्रिकेट से ज्यादा बढ़ती हो गया, क्योंकि यही खिलाड़ी देखिए केएल राहुल ने 13 मैच इसमें 628 रन बनाई थी इस साल आईपीएल में, और यहाँ पर देख लीजिए। पहला सवाल तो ये है, और दूसरा सवाल ये है कि क्या अब 2007 जैसा टाइम आ गया, क्योंकि 2007 में जब वनडे में टीम इंडिया बाहर हो गई थी तो पूरी टीम बदल दी गई थी, कप्तान तक बदल दिया गया, तो क्या वो वक्त अब आ चुका है? पहला। और दूसरा, तीसरा प्रश्न ये था कि अफगानिस्तान के जो स्पिनर है वो तीन है, नबी, राशिद और एक और निजी, तो क्या स्पिनर के लिए किस प्रकार से खेलेगी? और चौथा ये कि मेंटोर क्या कर रहे हैं, क्योंकि इस बार तो एक अलग से गए हैं, तो क्या ये बहुत सारे दिमागों का चल रहा है कि एक, तो इसके बारे में बताइए कि मेंटोर को क्या भूमिका रहती है, वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि खिलाड़ी तो आजकल नर्वस रह रहे हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था कि खिलाड़ी नर्वस थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। जी, quite a lot of questions, Amit. Absolutely, मुझे लगा हैट्रिक कर रहे हैं हमारे श्रोता सागर से, लेकिन वो तो चार क्वेश्चन पूछ गए। चलिए एक एक करके सवाल पूछते हैं। सबसे पहले मैं मेंटोर की भूमिका पे ही चाहूंगा। विजय जी, डू यू वेलकम दिस इनिशिएटिव ऑफ हैविंग अ वेरी एक्सपीरियंस्ड महेंद्र सिंह धोनी एज मेंटोर टू द करंट साइड? डेफिनेटली, बिकॉज यू हैव टू लुक एट व्हाट ही इज, यू लुक एट हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्रिकेट, ही इज सच अ शार्प क्रिकेट माइंड, एंड यू हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया व्हाट ही हैज बीन कंट्रीब्यूटिंग इन द ड्रेसिंग रूम। वी आर फार अवे एंड वी शुड नॉट जज whether he is he belongs to this dressing room or not. If Indian cricket is where it is today, it is essentially to a huge contribution from MS Dhoni. Jaya, kya overhaul ki zarurat bhi hai, kyunki wouldn't that be a knee jerk reaction? Yes, of course. I mean, you can't change every single time somebody is not performing. That's now how it's done. So, कभी कभी कुछ टाइम लगता है प्लेयर्स को जेल करने में, सेट होने में, कॉम्बिनेशन एक ट्रांजिशन भी होता है, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई रिएक्शन आना चाहिए कि आप टीम बदल दें, कप्तान तो अपने आप ही छोड़ दिया है, उन्होंने बोल दिया है, तो तो आई डोंट थिंक सो, ये बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। विजय जी, जो एक सवाल और पूछा, आईपीएल का फाइनल हुआ है 15 तारीख को, 17 से आपके वर्ल्ड कप के मुकाबले शुरू हो गए, तो क्या आईपीएल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इतना कम गैप भी एक कारण हो सकता है परफॉर्मेंस का? ये तो इस वजह से हो गया, हालात की वजह से, कि आईपीएल दोबारा आगे चला गया, बहुत वर्ल्ड कप के नज़दीक आ गया, और उनको भी मालूम था कि आईपीएल का पूरा करना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी स्टेक होल्डर्स उनका बहुत कुछ दांव पे लगा होता है, प्लेयर्स का भी मन होता है, ऐसा नहीं है कि प्लेयर नहीं खेलना चाह रहे थे, पर यह है कि आईपीएल में और वर्ल्ड कप में बहुत फ़र्क है। लोगों को समझ में आ गया होगा कि आईपीएल के रन बनने में और वर्ल्ड कप के रन बनने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप लगता है आपको आईपीएल में बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी लग रहा है, लेकिन वही जब वर्ल्ड कप में उतरता है नेशन टू नेशन गेम में, उस पर प्रेशर अलग होता है। सो ये ठीक है, आप उनको पहले से मालूम था अमित कि आप इतने नज़दीक जा रहे हैं वर्ल्ड कप के, सो वो मेंटली प्रिपेयर थे, कुछ एक लग रहे होंगे फटीग्ड, बट ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब they are thoroughly professional cricketers. Absolutely. In fact, important for the players to absorb all the pressure and bounce back, and bouncing back and making a comeback is what Hamid Hasan did, making a comeback after 5 years. Lekin abhi bhi wo yorkers, wo slower bouncers dekhne ko mil rahe hain. Jaya. Yes, I mean, dekhiye kabhi kabhi kya hota hai ki comeback jo hai bahut vital point prove hota hai kisi ke career mein, aur wahi mujhe lagta hai ki Hasan is samay pe dikha rahe hain. Aur Jaya, agar aap देखें, क्योंकि इंडिया बैटिंग करेगा पहले, तो ये तो लगभग तय है कि राहुल और रोहित सलामी बल्लेबाज करेंगे। नंबर 3 पे कप्तान खुद आए, या आपको लगता है सूर्य कुमार आएंगे 3 पर? आई थिंक ये डिपेंड करेगा कि उस समय पे सिचुएशन क्या है, आरवी क्या हमारी अर्ली विकेट गई है नहीं गई है, आई थिंक दैट विल अर्ली जाती है तो आई थिंक विराट विल ओनली ओके एंकर द रोल प्ले करेंगे। और अगर अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमने देखा है राशिद खान को ज्यादातर पावर प्ले ओवर्स के बाद ही डिप्लॉय किया है, लेकिन जो उनका मैचअप है केएल राहुल और रोहित शर्मा के खिलाफ, जितना उम्दा है, आप एक्सपेक्ट करते हैं पावर प्ले में इंट्रोड्यूस किए जाएं? कर सकते हैं, पर अभी आप पहले ये देखिए कि हाउ राहुल एंड रोहित टेक ऑफ, आई मीन इंपॉर्टेंट इज कि वेदर दे आर इन देयर रिदम एंड हाउ सून और हाउ लेट विराट और सूर्य, वन ऑफ देम हैज टू वॉक टू द क्रीज, so there will be constant changes, there will be new tactics because they know very well what it is. Ji, ek aur shrota hai phone line par. Hello, namaskar ji. Ji namaste sir. Ji kaun bol rahe hain? Main Rinki Tiwari baat kar rahi hu Balrampur UP se. Happy Diwali Rinki. Same to you sir. Thank you. Kya puchna chahengi? Aaj to puchungi aapke saath mein sahyogi ma'am hai aur hamare do expert hai, unhe bhi mera namaskar aur happy Diwali. Namaskar, happy Diwali. जी जी मैम बिल्कुल, जो आप समीकरण की बात कर रहे थे उसके हिसाब से तो काफी रन बनने चाहिए, डेफिनेटली 150 प्लस, वी शुड बी लुकिंग एट 150 प्लस। विजय जी, नो आई विल वांट देम टू स्कोर बिटवीन 180 एंड 200 बिकॉज गिवन इंडियाज बैटिंग पोटेंशियल यू हैव टू राइज टू द ओकेजन टुनाइट, आई थिंक प्लस 20 फॉर द दिवाली फैक्टर आल्सो, या व्हाटएवर, आई मीन दे हैव पुट देमसेल्व्स इनटू दिस स्पॉट ऑफ बॉदर, दे हैव टू एक्सट्रिकेट देमसेल्व्स। विल द रॉकेट्स फ्लाई अक्रॉस द बाउंड्री फॉर द इंडियन बैट्समैन, विल वेट एंड वॉच, बट सर्टनली क्रिकेट इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन, एंड टू हेल्प अस अंडरस्टैंड इट बेटर टू बोथ आवर गेस्ट विजय जी एंड जय जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फर्स्ट बॉल 2020। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रवीण चंद, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 प्रायोजक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ISI का निशान, सुरक्षा की पहचान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आपकी सुरक्षा और आत्मविश्वास के लिए सदैव तत्पर। आज मैंने भी चौका लगाया। तुमने? जी, पहला मैंने BIS रजिस्टर्ड ज्वेलर से ही ज्वेलरी खरीदी, दूसरा हॉलमार्क के ये निशान मैग्नीफाइंग लेंस से चेक किए, तीसरा बिल पर 22 कैरेट और आभूषण पर अंकित 22K 916 का मिलान किया, और चौथा ये रहा बिल। तुमने चौका नहीं छक्का लगाया है। मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। फ्री इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। बिजली तूफान जीवन एवं संपत्ति के लिए जोखिम भरे हो सकते हैं। मौसम की जानकारी लेते रहें और तूफान के दौरान अंदर रहें। आपको सुरक्षित रहने के लिए सावधानी बरतनी होगी। खिड़की दरवाजों से दूर रहें, उन्हें बंद रखें तथा बालकनी, बरामदे और छत पर ना जाएं। पाइपलाइन तथा नल बिजली आकर्षित कर सकते हैं। मौसम खराब होने पर इन्हें ना छुएं, नहाएं नहीं तथा हाथ, कपड़े, बर्तन इत्यादि ना धोएं। तार वाले फोन का उपयोग ना करें। बिजली तूफान से पहले सभी विद्युत उपकरणों के प्लग निकाल दें। आपातकालीन स्थिति में तुरंत प्राथमिक उपचार दें और एम्बुलेंस बुलाएं या अस्पताल ले जाएं। एनडीएमए द्वारा जनहित में जारी। फॉर बॉल बाय बॉल कमेंट्री, लेट्स गो अक्रॉस टू आवर कमेंट्री टीम फॉर द लाइव एक्शन। नमस्कार, शुभ संध्या। आज दुबई के मैदान पर आईसीसी पुरुषों के टी20 विश्व कप 2021 के ग्रुप बी का एक महत्वपूर्ण मुकाबला भारत और अफगानिस्तान के बीच में। मैं कुलविंदर सिंह कंग, अपने साथी कमेंटेटर अंग्रेजी में प्रसन्ना संत और हमारे स्कोरर रजित सिन्हा और हमारे स्टैटिस्टिशियन ओपी शर्मा के साथ अब सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारत लगातार तीसरी बार टॉस हारा है और ये तीसरी बार बैटिंग के लिए भारत को आना पड़ेगा। कुछ निराश होंगे हमारे जो क्रिकेट प्रेमी है, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम पूरे दमखम के साथ उतरेगी और एक बड़ा लक्ष्य देगी। भारत ने आज दो परिवर्तन किए हैं। पिछले मैच में जब सूर्य कुमार यादव नहीं खेले थे, आज उनको शामिल किया गया है और ईशान किशन को रेस्ट दिया गया है और दूसरे वरुण चक्रवर्ती के स्थान पर अनुभवी रविचंद्रन अश्विन को टीम में शामिल किया गया है। टीम इस प्रकार से विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, ऋषभ पंत विकेटकीपर, लोकेश राहुल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, शार्दुल ठाकुर। और अफगानिस्तान की टीम में भी एक परिवर्तन है। उनके टीम में शरफुद्दीन अशरफ को शामिल किया गया है जो कि बाएं हाथ के ऑफ स्पिनर हैं। इसके अलावा असगर अफगान जो कि रिटायरमेंट ले चुके हैं वो टीम में शामिल नहीं है। अफगानिस्तान की टीम में हजरतुल्ला जाजई, नजीबुल्ला जादरान, मोहम्मद अबी कप्तान, गुलबदीन नैब, रहमानुल्ला गुरबाज, मोहम्मद शहजाद जो कि विकेट कीपर हैं, राशिद खान, करीम जनात, नवीन उल हक, हामिद हसन और शरफुद्दीन अशरफ। आज